Poprzedni album sprzed 4 lat dotarł do drugiej pozycji, osiągając status złotej płyty, no a ten, który ukazał się kilka dni temu, już na pierwszym miejscu australijskiej listy przebojów. Ciekawe, jak będzie u nas i ciekawe, jak będzie dziś. Czy państwu będzie bardzo, ale to bardzo umilała czas ta właśnie piosenkarka wprost z Australii. Sia wielokrotnie dziś do usłyszenia jako nasza piosenka, piosenkarka dnia. Między innymi po 7 w porannej audycji zapraszamy do trójki. A tymczasem budzika na budziku 9:04. Serce bije w nas. Jednak los nam ręce splata, dotyk czyni cuda i dlatego tu zazwyczaj w budziku o tej właśnie porze próbujemy pogodzić i ogień, i wodę. No wiem, że to niemożliwe, ale przynajmniej staramy się, staramy po pierwsze budzić albo dobudzać, a po drugie sprawić, by nie zasnęli ci, którzy zasnąć nie mogą. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do państwa dyspozycji. Kontakt z nami na 3 sposoby. No to już przed wschodem słońca. 3 szybkie czasy start. We rode on horses made of sticks. He were black and I were white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Thank you.

Kubas o miłości. Troszkę inaczej. Chyba z każdym przesłuchaniem tego nagrania i całej płyty jakoś tak bliżej nam do tego artysty. Zresztą pamiętamy jego koncert tu przy Myśliwieckiej i poprzednie nagrania. Fantastycznie to brzmi. 20 minut po godzinie 4. Nowy dzień przed nami. Ani się obejrzeliśmy. Już prawie połowa miesiąca. Poniedziałek, 14 lipca przed nami. 195 dzień tego roku. Słońce obudzi się za 12 minut. Zajdzie przed 21. No a dzień potrwa 16 godzin i 19 minut. Dziś imieniny Bonaventury, Dobrogosta, Kamila, Marceliny i Ulryka. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. W upominku muzycznym pustki. Trylowanie śliwek, lato znów nie takie. Znów musiałam obejść się smakiem. Brzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Mawiał klasyk Walka z czasem, istne safari. No i właśnie z krążka safari pustki, utwór zatytułowany Wyjeżdżam. 24 minuty po godzinie 4 i to teraz wyjeżdżam z trójkowym kalendarium. W 1867 roku Alfred Nobel zademonstrował po raz pierwszy w Red Hill w Anglii działanie dynamitu, wynalezionego zresztą rok wcześniej, to było 147 lat temu. 133 lata temu zginął Billy Keith, jeden z najsłynniejszych rewolwerowców i zabójców, legendarna postać amerykańskiego Dzikiego Zachodu. 123 lata temu urodził się Werner Riedberger, niemiecki łyżwiarz figurowy, wielokrotnie mistrz Niemiec, Europy i świata, znany jako twórca jednego ze skoków, nazywanego dziś od jego nazwiska poza Europą w Wielkiej Brytanii, określanego mianem Lupa. Riedberger

pam i pam pam pam, już dokładnie pam pam pam, 4:30, napisy końcowe, wychodzimy z kina. Będzie cieplej, ostrzega pan synoptyk, cieplej w polarno-morskiej masie powietrza, czyli nad morzem w polarku jednak. Ranek pogodny, w dzień zachmurzy się i miejscami przelotnie popada, po południu możliwe burze, lokalnie z gradem, a dziś najwięcej słońca ma być na Mazowszu, Kujawach, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, a w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie, a w południe w Warszawie strażackie wyniesie 998 hektopaskali. No a termometry dziś no pokażą wyższe temperatury niż ostatnio. W weekend przeżywaliśmy tak na dwa razy, bo i troszkę słońca, i trochę deszczu, ale wraz z nowym tygodniem pan od pogody obiecuje ma być cieplej. No a dziś w ciągu dnia od 22 stopni na Pomorzu, w centrum 26, najcieplej na Podkarpaciu, tam do 28 stopni. Nie widzę. pierwsze sygnały od Państwa już napłynęły, to budzikowych przodowników honorowaliśmy wymienieniem, ale oczywiście czekamy na kolejne sygnały od Państwa. Te napływają oczywiście z trasy i nie tylko, o warunkach jazdy, ewentualnych utrudnieniach, no i także o pogodzie, o tym, co w weekend się wydarzyło i co w planach na kolejny wakacyjny tydzień. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No, po weekendzie wakacyjnym, w poniedziałek rano, tuż o świcie, nawet z pamięci się udało. Nasz budzikowy alfabet, jak zwykle o tej porze, sponsorem dzisiejszej audycji jest literka S, przed chwilą Sara Brylewska i Sztormiak, za moment 15 minut projekt Isoka, ale wcześniej The Shins, nowe nagranie w trójce, nie tak dawno nasza piosenka dnia i utwór zatytułowany So Now What. Więc co teraz? No właśnie, dwa razy na S jeszcze o tak nieprzyzwoitej porze. Za 24 minuty piąta. zasnąć małe paluszki, piewasz, bo suje się krew sobie wbrew. Chociaż słychać można stąd w dali śpiew, to nie mew. I nie z głośnika drga krytyka, pojawia się i znika matematyka. Siada, jak nieco kontra czekolada, czy się nada? Odpowiedź jedna, sto bądź dwa. Chociaż też tu nie pada, ciało mokre, wilgoci parada, jak lastrada. Słyszysz światło, czujesz, chociaż nie wypada. Otwórz się, upuść nóż, niech wygra ogłada. Widokręgi przeminą zawdę, oczy się otwarte, chwycisz to. Bo to nie gówno warte, uczucie wyżarte, do muru przyparte. I 15 minut projekt, no i tak mniej więcej 15 minut pozostało do godziny 5, mniej więcej, bo to nasza ulubiona 4:44, kiedy to sięgamy po Państwa poranną korespondencję. Pan Tomek z Łodzi wspólnie z nami podróżuje do wymarzonego zakładu pracy po weekendzie. Nie jest łatwo, a wariant porannego wracania do pracy zdaje się chyba lepszy niż ten popołudniowo-wieczorny, niedzielny. Wtedy to można było no, w miarę spokojnie obejrzeć to, co działo się wczoraj w Brazylii, to po pierwsze, a po drugie odpocząć od tych korków. Wiele osób wracało wczoraj popołudniem, by zdążyć jeszcze przed telewizorem śledzić to, co najważniejsze dla świata piłkarskiego. Pan Łukasz z Gliwic jeszcze przed urlopem, to ostatnie odliczanie, ale wciąż boksuje się z poranną rzeczywistością. W Gliwicach dobre warunki, no i rzecz jasna, jak to przed urlopem, to odliczanie najprzyjemniejszy moment. Z samego rana także pan Przemek o tym, że w Grudziądzu pochmurno, wiecznie i 18 stopni, ale ptacy już pracują, już na tym naszym wymarzonym szlaku, kiedy to no, trzeba pracować także w poniedziałek rano i w wakacje pozostali, a niech odpoczywają. Pan Marcin w drodze do Warszawy z Lublina wspólnie z nami na A4-16 powyżej zera i sucho, to od pana Tomasza. Bardzo dziękujemy. Pani Jaga z Krakowa też dziś o tym, że nie ma usprawiedliwienia, tak jak za ostatni tydzień człowiek zaspał. Wczoraj po wczorajszej dogrywce. No jednak Niemcy, no to dziś usprawiedliwione chyba dla większości z nas, bo to przecież o której to się skończyło. No właśnie. Również pan Artur z Torunia, pan od pogody, mówi, że będzie cieplej. Z tego co pamiętam, w zeszłym tygodniu chłodno to nie było. No ale wczoraj już trójeczka z przodu w wielu miejscach, zatem chyba pana od pogody aż tak jakoś mocno cisnąć nie będziemy. Za 14:05 czas, bo wszystko ma swój czas. Perfekt. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach, gdy nie miałem już sił, by się odbić od dna. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przed twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas. Przychodzi kres na kres. A gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. Jeszcze przyjdzie taki czas, jeszcze przyjdzie taki czas, podkreśla pan Stefan podróżujący. Tak nominalnie to oczywiście z kraju raju, ale o tej porze sięgamy po także państwa korespondencję z zagranicy. No tak jak wcześniej wspomniałem, pan Stefan nominalnie z naszego kraju, ale podróżujący, a to w Austrii, a to w Hiszpanii, a to w Portugalii, a to w kraju Basków. A dziś pozdrowienia dla wszystkich sympatyków Argentyny. No, a następnym razem będziemy razem świętować to od naszego wiernego słuchacza. Pan Marcin także o tym, mistrzostwa zakończone, szkoda, że tak szybko. Gratulacje dla dla zwycięzców. No i w końcu będzie można się wyspać. Miłego wszystkim. Z Bogiem ze Zdanii pan Marcin. I jeszcze pozdrowienie od pana Przemka z Gór Skalistych w brazylijskiej Kolumbii. Tu niedziela się powoli kończy. Dochodzi 21. U nas ta 21 umowna za 9 minut. Ta dziewczyna z naprzeciwka modli się co noc. Nie wierzy w nic, w żadną magiczną moc. Nie wierzy w nic, w żadną magiczną moc. Czerwone w oknach ma firanki, jedna na cały blok. Ta dziewczyna z naprzeciwka je tabletki na sen. Nie może spać, ogląda życie jak sen. Nie może spać, ogląda życie jak sen. Ostatnio często ją tu widzę, kiedy wychodzi z psem. U miasta myśli o niej, kiedy zasypia i gdy budzi się co dzień. U miasta myśli o niej, kiedy zasypia i gdy budzi się co dzień. Ta dziewczyna z naprzeciwka życie dobrze zna. Lubi to samo co ja, czterech pancernych i psa. To samo co ja, czterech pancernych i psa. Kiszoną z worka jej kapustę, śpi do późna jak ja. Ta dziewczyna z naprzeciwka siedem grzechów ma. Przez siedem dni swe serce dzieli na dwa. Przez siedem dni swe serce dzieli na dwa. Mokre od deszczu przed pokoju wisi jej czarny płaszcz. U miasta myśli o niej, kiedy zasypia i gdy budzi się co dzień. U miasta myśli o niej, kiedy zasypia i gdy budzi się co dzień. Przed godziną piątą w poniedziałek w wakacje to no sport ekstremalny. A o niezwykłym, to już można by chyba powiedzieć, sporcie wakacyjnym, o bezpiecznym wędrowaniu. Będziemy mówić także o zagranicznych wojażach, o tym, o czym warto pamiętać. Powitanie nowego dnia, kartka z kalendarza, także tego muzycznego, szelest prasy. No i rzecz jasna nasz wakacyjny budzikowy cykl Wakacje z... nie z duchami, Wakacje z duetami. To i więcej po godzinie piątej, a do piątej sześć minut. Słuchaj, Noe, chciałbym na słówko. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyjście to tak po ludzku. Po ludzku. Spartolini. Jestem piekielny, sfrustrowany. Nie lubię radykałów.

usiadłem i dopadłem krople na dnie. I zajrzałem sobie w oczy, tam gdzie życie wciąż się toczy. Na asfalcie samochody i pociągi, samoloty pędzą gdzieś, szukają drogi, niby gdzie. A ja tu czekam na ciebie, ja czekam. Nie wiem już, czy ty mnie wiesz. A ja tu czekam na ciebie, czekam. Tylko przyjdź. A ja tu czekam na ciebie, a sobie przed dziurę w niebie. Popaplałem i na siebie ponarzekałem.